Azt mondta annak idején Péter apostol 2000 évvel ezelőtt, aki ismeri a levelét, hogy az elemek felbomlanak. Csak azt nem tudom, honnan tudta 2000 évvel ezelőtt, amikor még 500 évvel ezelőtt se tudták, hogy az anyag elemekből áll. Na de most azért jutott eszembe, mert ezt a szemüveget most vettem, mikor jöttem, azt már elemeire bomlott. Na de hát, ha kibírja addig, ameddig úgy teszünk. Ez az ének, tegnap azért akartam azért említettem ezt az éneket, mert ha visszaemlékeztek, akkor az első zeneszerző, akit mondtam, az Bach volt, aki a Máté Passiót, amikor megírta, az több ezer zenei ütemből áll. És ha számítógépekkel számolta volna ki, hogy hogy tudja pont az aranymetszéspontba elhelyezni azt a szót, hogy Barabbás, akkor talán esetleg lett volna esélye. De így, mivel nem létezett számítógép, véletlenül nem tette oda, hanem pontosan azért tette oda, mert a zeneszerzők, a művészek azok nem agyalnak, hogy hogyan kellene valamit megoldani, hanem kapják az impulzust. Kapják vagy Istentől, vagy a másik oldalról. Nos, Bach biztos, hogy a mindenható Istentől kapta az impulzust, ugyanis az arany metszéspontban van mindig, ő a Máté Passióban Jézusnak a szenvedését zenésítette meg, és tulajdonképpen mindenféle történésnek, ha visszaemlékeztek, akkor mi mindannyian benne vagyunk valamelyik történésben. Vagy a pusztulás történetben vagyunk benne, vagy pedig az üdv történetben vagyunk benne. És ha benne vagyunk az üdv történetben, akkor jó helyen vagyunk, akkor a mindenható Isten őrizzen bennünket végig, és meg is ígérte, azt mondta, hogy figyeljetek, hogy milyen furcsa ez, a hívő életünknek van három szakasza. Van az indulás, van a járás, és lesz az érkezés. És azt mondja, hogy újjászült bennünket élő reménységre Jézusnak a halálból való feltámadása által. Isten hatalma őriz az üdvösségre, és fenntartja a helyünket, hogy senki ne üljön le a mi helyünkre az Isten országában. Tehát nem veszíthetjük el, akkor ha mi végig kitartunk, ezért van a Bibliában több olyan ige verseny, hogy biztat bennünket a kitartásra és nem a visszafordulásra. Na most lépjünk tovább a mai témánkhoz. A mai témánk az lenne, hogy a virtuális világ. Én úgy gondolom, hogy sokan gondolnak sokfélét ezen a világon, és amit mondtam, a Máté Passiót és a Barabbást, azt, hogy a nép Barabbást választotta és nem Jézust, ez mindenfélének a középpontjában van. Nektek sokszor kell döntenetek, hogy most hiába, hogy megtértél, hiába, hogy újjászülettél, hiába jársz az Isten útján, jön egy újabb kihívás, jön egy újabb megpróbáltatás, amikor döntened kell. És van, amikor naponta többször is döntenem kell. És az a kérdés, hogy most hogy fogok dönteni? Isten országának a törvényei szerint, vagy pedig ennek a világnak a bolondsága szerint? Na most, én úgy gondolom, hogy ebben a két történettel teli világban nagyon-nagyon fontos, ami tényleg fontos, és ami tényleg számít, az, hogy mit gondol rólam Isten. Az nem fontos, hogy velünk kapcsolatban sok minden van, de csak egy van, ami velünk kapcsolatban számít. Jézus is azt mondta, emlékezzetek vissza, azt mondta Mártának, aki szaladgáltott, azt intézte a dolgokat, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária a jobb részt választotta, mert csak egy a fontos ezen a világon, mindjárt meglátjuk, hogy mi. Rá fogunk jönni, higgyétek el, ahogy következik az utolsó gongütés, az már megtörtént, de el fog jönni az az idő, amikor a világon mindenki tudni fogja, hogy csak egyetlen egy dolog fontos. Mi azt gondoljuk, hogy fontos a társadalmi pozíció, nem fontos. Azt gondoljuk, hogy fontos a pénz, nem fontos. Azt gondoljuk, hogy fontos a hírnév, nem fontos. Én nem tudom, miért van az, ilyen kényszer alatt vannak a hívő fiatalok is, hogy szeretnének valahogy kitörni a szürkeségből, hogy én ne legyek olyan, mint a többi. Úgy se vagy olyan. A ti kedvetekért mondom el. Olyanoktól hallottam, akik ebben szakemberek. Nincs két lány, amelyik egyformán csókol. Nincs két fiú, amelyik egyformán csókol. Nincs két ember, amelyik egyformán beszél. Nincs két ember, amelyik totál egyformán eszik. Nem kell törekedni arra, hogy te mindenképpen más legyél, mint a környezeted. Mert akkor az ördög szépen felültet egy olyan kényszerítő székbe, amit állandóan korbácsol hátulról, és még most sem elég, még most sem, még mindig jobban ki kell tűnni, még mindig nincs semmi értelme. Nem számít a társadalmi pozíció, mindjárt meglátják. Nem számít a pénz, nem számít a hírnév, nem számít, hogy te mit gondolsz magadról, még az se számít, hogy más mit gondol rólad. Ilyen fiatal koromban, nem tudom miért, ilyen kényszerű butaság volt rajtam, hogy kiléptem valahonnan, azt még láttam az ajtóban, hogy most mit mondanak, mikor kijöttek. Ha nem érdekel már, mondjanak, amit akarod. Nem számít, hogy mit mond más rólad. Nem számít, hogy te mit gondolsz magadról, hidd el, hogy nem számít. A mindenható Isten addig fogja kavarni a dolgokat körülöttem és körülötted, ameddig rájössz, hogy tényleg nem számít. Egyetlen dolog számít. Vajon Isten mit gondol rólad? Vajon Isten minek tart téged? Vajon Isten hova sorol téged? Az a lényeg. Ő mit mond, mert ő a bíró. Ő az, aki teljesen mindenféle kényszerítő, külső tényező nélkül megállapítja rólad, hogy te az Isten országában való vagy, vagy pedig a kározatra való vagy. És ha te nem tudnád magadról, hogy hova való vagy, Isten addig fog forgatni ebben a világban, míg kiderül a saját magad számára is. Tehát a legfontosabb az, hogy mit gondol rólunk Isten. Olvasok néhány igeverset, szeretném, ha felállnátok addig, ameddig ezt meghallgatok. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje, mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében? Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Üljünk meg! Egy istentelen vitapartnerrel beszélgettem a múltkor, és azt mondja nekem, hogy idéztem valamit a Bibliából. Jaj, hagyja nekem a Bibliát! Hagyja nekem a Bibliát! Tehát azt mondja, maga elhiszi azt a sok sületlenséget, amit a Biblia ír. Hát mondom, hogy hogyan hinni? Hát azt mondom, már bocsásson meg. Hát mondom, miért maga bolondságnak gondolja azt, amit a Biblia mond? Azt mondja, világos dolog. Hát mondom, akkor azt jelenti, hogy az ige hirdetés is bolondság. Úgy van, azt mondja, az ige hirdetés a legnagyobb bolondság. És akkor azt mondtam neki, hogy csak egy pillanat. Hoztam a Bibliát, és megkérdeztem neki ezt az ige. Mondom, még egyszer megkérdezem, maga szerint az ige hirdetés bolondság? Azt mondta, igen, az ige hirdetés bolondság. És patyára fizetik a pénzt, a papoknak, meg mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, önöknek is itt tanárok. És akkor a következő, ezt olvastam fel neki. Na mondom, nézze meg. Pál apostol ezelőtt 2000 évben már beleírta a Bibliába. Már tudta, hogy maga mit fog nekem mondani. Maga azt mondta, hogy az ige hirdetés az bolondság. Hát de nem mindenkinek bolondság. Figyelj meg, mi van ideírva. Mivel a világ a saját bölcsessége által nem volt képes megismerni az Istent, ezért tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg azokat, akik hisznek benne. Vagyis lehet, hogy ön bolondságnak tartja, de 2000 éve itt van beleírva a Bibliáról szóról, hogy tetszett az Istennek, hogy az emberek által bolondságnak vélt ige hirdetés által tartsa meg azokat, akik hisznek benne. Mivel a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében. Ajánlom a figyelmetekbe, van egy angol professzor, akit úgy hívnak, hogy John Lennox. Sokszor lehet az interneten, például a YouTube-on el lehet kapni, amikor ilyen nagy-nagy fórumokra hívják, az Egyesült Államokba, Európába, híres egyetemekre, ahol ateistákkal vitázik. Ő tudományfilozófus és matematikus. John Lennoxnak hívják, mondom még egyszer. Könyveit lefordították már magyar nyelvre is. Nagyon komoly szakember. A következőt mondja el. a következő példát, amit ajánlok a figyelmetekbe, mert meg lehet gondolni, hogy miről beszél, át lehet gondolni, magad előtt látod. Amikor azt halljátok, hogy mert a tudósok megmondták, mert a tudósok kiderítették, mert a tudósok igazolták meg, stb. A tudós maradjon a kaptafájánál. Ha fizikus, akkor a fizikáról beszéljen, ha kémikus, akkor a kémiáról beszéljen, ha asztronómus, akkor a csillagokról beszéljen, ha asztrofizikus, akkor beszéljen, mint Stephen Hawking, ő tudja, hogy mit akar, de ne szóljon bele abba, amihez nem ért. Mert olyasmihez, amihez nem ért a tudós a saját tudományágában, ott te egy szinten vagy vele. Ugyanis a filozófia, a gondolkodásnak a szeretete, a bölcsességnek a szeretete, az mindeneket meghatároz. Mert Isten adott nektek bölcsességet, úgy teremtett meg, hogy tudjatok egyszerűsíteni, Jézus ezért beszél példázatokban, amikor az Isten országáról beszél. Mert az egyszerű ember nem tudja felfogni, hogy az Isten országa milyen lehet. Ezért Jézus egyszerű dolgokról beszél. Azt mondja, hogy van egy nagy vacsora, ahova meghívja a gazda, meghívja a király azokat, akiknek kiküldte a meghívót, azok nem mennek el, így van az Isten országában. Isten hív bennünket az ő országába, és csak kevesen fogadják el a meghívást, és fognak végül bekerülni. Azt mondja, az Isten országa hasonlít a szántóföldbe rejtett kincshez. Mikor valaki rájön, hogy ember létemre lehetek Superman, amikor eljön az ideje, csak ki kell várjam, akkor nincs más dolgom, mint összeteszem a kezem, megköszönöm Istennek, hogy Jézus Krisztus által engem be akar vinni az ő országába, és mindjárt rendben vagyok, ez mindenkinek kijár ezen a világon. Na most, azt mondja John Lennox, egyszerű gondolkodás. Miért? Ő tudományfilozófus. Azt mondja, miért tévednek a tudósok, amikor meg akarják nekem mondani, hogy mi van azon kívül, azon a valóságon kívül, amit én tudok mérni, tudok megismételni, kísérletileg igazolni, és így tovább. Azt mondja, hogy képzeljük el, hogy itt ebben a teremben nincs itt senki, mikor bejövünk, itt van középen egy asztal, mondjuk az, és nincs az asztalon semmi, csak egy hatalmas emeletes torta. És akkor bejövünk, akkor nézzük a tortát. Van, akinek már beindul a nyálelválasztás, ez a Pavlov reflex. Megröki a másikat, te, erre mi lesz? Nem tudom. Nem tudjátok mi? Jönnek te egyre többen. Figyeljtek meg! Egyre többen jönnek. És azt mondják, hogy te, kitetted ezt a tortát? Fogalmam sincs. Kinek csináltál? Fogalmam sincs. Miért csináltál? Fogalmam sincs. Ki csinálta? Fogalmam sincs. Hívjuk be a fizikus. Jön a fizikus, és megnézi. Hívjuk be a kémikus. Jön a kémikus, és megnézi. Hívjuk be a biológus. Jön a biológus, és megnézi. És akkor elmondja, hogy körülbelül azt a megyszemet, ami a tetején valami díszíti, azt mit tudom, egy hete szedték le a fáról. A másik elmondja pontosan, hogy milyen anyagok vannak a tortában. Kianalizálják. A tudósok már annyira kivesézik, hogy a helyszín előtt tanulhatnának tőlük. És annyira tudják már, hogy milyen elemekből épül fel a torta, ismerik azokat az erőket, amik hatnak a molekulák, a szubatomikus részecskék között, már mindent tudnak, abszolút fel van térképezve, totál az egész torta. De még mindig nem tudják, hogy ki készítette, és miért készítette. Tudjátok miért? Mert nincs eszköze, hogy ezt megmondja. Nincs hozzá eszköz. Itt van az univerzum, egy hatalmas torta. Hogy mi van túl az univerzumon, hogy mi volt előtte, mindegyik csak töri a zsibbat agyát, de nincs honnan tudja. Nincs honnan tudja. Most az a kérdés, hogy aki elkészítette a tortát, te csak bejön Marinégy az ajtón. Marinégy, nem teszik tudni, hogy ezt a tortát ki csinálta? Hát én gyermekem. És miért tetszett csinálni? Hát szülinapra. Hát kinek? Hát ennek a gyermeknek. Még nem. Az még nincs itt, mindjárt jön. Érted, milyen egyszerű? Most az a kérdés. A tudós ne hadaváljon össze, hogy mi volt az univerzum előtt, vagy mi lesz utána, vagy honnan állt elő, vagy stb. Mert az, ami okozza ezt az egészet, az mindig kívül van rajta. Nincs eszköze, hogy ezt tanulmányozza. Nem tudja tanulmányozni. Nincs mivel. Csak azt tudna róla beszélni, aki megalkotta. Most az a kérdés. Vajon aki elkészítette az univerzumot, és benne téged is? Vajon az, aki az egész folyamatot kontrollálta, az egész teremtést végbe vitte, vajon beszél-e ez a kérdés? Vajon mond-e nekünk valamit? És erre azt mondjuk, hogy te vajon mond ez valamit? Hogy ne mondanak egy ilyen vastag könyvet? Beszél. Azt mondja Francis Schaeffer, a keresztény filozófus, hogy ő létezik és nem hallgat. Vagyis a torta készítője létezik és nem hallgat. Na most, ha valamivel én nem tudom megmondani, a tudomány nem tudja megmondani, a világ összes tudósa nem tudja megmondani, ezért hallgatózunk és hallgatjuk, hogy vajon mond-e valamit valaki, aki azt mondja, hogy ő készítette. Na most még nem biztos, hogy hiszek neki, de már mondott valamit, már írt egy könyvet, lapozom a könyvet, nézegetem, és azt akarom kideríteni, hogy vajon amit ő mond, megfelele annak, amit tapasztalok. És azt látom, hogy nagyon sok pontban megfelel. És mivel nincs más hang, csak azoké, akik itt élnek ezen a világon, amit nem vehetek figyelembe, ezért azt mondom, hogy nekem nem vallásom van, nem én vallom, hogy hogy keletkezett a torta, hanem kijelenti Mari néni, kijelenti, hogy ő teremtette, ő állította elő a tortát, ő készítette, és én a kijelentést vizsgálom. Na, ezt csinálom akkor, amikor a Bibliát forgatom a kezembe, és Isten beszédét hallgatom, Isten beszédét gondolkodom. Nincs más lehetősége. Ezen gondolkodom is. Vagy elhiszem a teremtőnek, hogy ő teremtette, vagy pedig maradok a saját és a társaimnak a véleményével, és azokban nem jutok egyről a kettőre. Mert a világ eszköztelen annak a kutatására, ami az általa feltételezett valóságon kívül van. A világnak nincs eszköze. Eszköztelen ez az egész tudós társaság, hogy olyasmi tanulmányozzon, ami az általa feltételezett valóságon kívül van. Nincs eszköze, hogy nem is tudja, fogalma sincs. Ezért, ha valahonnan lennek hangok, ez olyan fontosan, mint hogyha egy óriási ködben lennék, és akkor azt mondom, hogy hű, ember, innen ki kéne menjünk valamerre, de merre menjünk? És jön valaki, és azt mondja, hogy tudjátok mit, menjünk arra. Na de minek alapján mondod? Én így gondolom. Én azt vallom, hogy arra van az út. Ez lesz az ő vallása. Ez a Mohamedán például. Jön a hindu, azt mondja, hogy ne, arra menjünk, arra van a kiáll. Ez meg ő vallja, ez meg az ő vallása. Erre fel azt mondja közülünk valaki, hogy hey, várjatok, mert valaki kiabál túl a ködön. Figyelj csak, valaki kiabál. És akkor elkezd kiabálni, és mondanak különböző dolgokat. Jönnek a proféták, és mondják, hogy hallották, találkoztak valakivel a ködön túlról. De te csak hallod, mit mondanak a ködön túlról? Azt ígérik, hogy be fog jönni valaki a ködön keresztül ide, és kivezet bennünket. És ez történt, ez a Bibliának a centrális üzenete, hogy bejött Jézus Krisztus, és bevezet bennünket az Isten országába. Ezen nem lehet átlépni. Azt mondta egyszer az egyik fizika tanár kollégának, amelyik így járt a szem, mint az asztalfiók, mikor ilyen dolgokról beszéltünk. Olyan ideges volt. Mondom neki, figyelj ide. Én elhiszem, hogy maga egy álma szót nem hiszel a Bibliából. De valamit nagyon ajánlok magának. Ameddig ez a könyv itt van ezen a világon, és nem csak egy példányban, tele van vele az egész világ. Addig magának legyen ott az agyába valahol a tekervények között, hogy van egy könyv, ami magát muszáj, hogy nyugtalanítsa. Ha hisz benne, ha nem. De nyugtalan kell. Ha nem lenne, maga nyugat lehet. De mivel itt van ez a könyv, tessék nyugtalankodni. Mert mi van, ha igaz? Más módja nincs, kedveseim. Más módja nincs. Emlékeztek, mit mondtam? Nem érdekes, hogy mi a társadalmi pozíció. Nem érdekes a pénz. Nem érdekes a hírnév. Nem érdekes, hogy mit gondolsz magadról. Nem érdekes, hogy más mit gondol rólad. Egyetlen fontos, ami fontos, vajon Isten mit gondol rólad. Miután beszélt veled, miután szólt hozzád, na, mit teszel? Meghallgatod, amit mond? Ne felejtsétek el, a mai témánk, a mai szemináriumnak a témája a virtuális világ. Hogy jön a képbe a virtuális világ? Ki ismeri közületek, találkozik két barát, azt mondja a másoknak, hogy vagy? Azt mondja, jó. Bővebben? Nem jó. Még bővebben? Nagyon rosszul. Na most hadd tegyen fel másképpen a kérdést. Vajon meddig jut el a világ Isten nélkül? Röviden, a pusztulásig. Ez a világ Isten nélkül a pusztulásig jut el. Bővebben, még leír egy pár kört, aztán jut el a pusztulásig. És miközben ezt a néhány kört leírja, mielőtt eljut a világ az Isten nélkül a pusztulásig, előtte van alkalma arra, hogy egy virtuális világot hozzon létre a saját maga számára. Miért? Mert érzi a bőre alatt, a zsigereiben, az agyában, a szívében, a teljes valójában érzi, hogy ez a világ úgy, ahogy van, ez már tönkrement. És ha ő érvényesülni szeretne, akkor egy virtuális világban fog érvényesülni. Na most ez a virtuális világ, ez nagyon furcsa. Ugyanis ez a virtuális világ, aminek ti is a szemlélői vagytok, sőt, ebben a virtuális világba be lehet lépni. Képzeljétek, a múltkor beszélgetek az atlantai repülőtéren egy kínaival, és kérdezem, hogy mivel foglalkozik, azt, hogy a lovakat tenyésztek. Hű, mondom, az igen. Kínában lovakat tenyészteni. Hát nem, nehogy azt gondoljam, azért rendes lovakat. Hogyne, hogy nekem piszkoljanak meg, szaladjak én kaszálni meg mindenféle. Virtuális lovakat tenyészteni. És van, ja, hallgass meg, mit mondok. Van 5000 munkása az egész világon, akiknek istállóik vannak, és virtuális lovakat tenyésztenek, és virtuális lovakat adnak el, 20, 30, 40, 50 dollárért darabját, attól függ, hogy milyen a tőzsdén, hogy megy az ár. Virtuális lova, virtuális autó, virtuális forma egy, virtuális minden. És ott élnek benne emberek virtuális világba, és megvesznek virtuális kastélyokat, és virtuális tükörben nézegeti magát, és virtuális jacuzziba ül bele, és virtuálisan szexel, meg mindenféle. Ez nem vicc. Ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Úgy is mondhatnám, mire jut a világ Isten nélkül? Pusztulásra. Bővebben először még leír néhány kört, és még kerget néhány illúziót addig, míg a kárhozatba zuhan mindenféle. Honnan ered mindez? Én visszaemlékszem, nekünk, én a 20. században kezdtem el iskolába járni, és nekünk azt tanították, hogy a 19. század végén a tudomány már odafejlődött, hogy a tudósok azt mondták, hogy tulajdonképpen az elektromágnesesség, meg van még egy-két dolog, amit nem értünk, de ha azt is érteni fogjuk, a 20. század az egy csodálatos század lesz, mert a 20. században a tudomány eljut odáig, hogy megszünteti a betegségeket, megszünteti azt, hogy az egyik sokat eszik, a másik meg éhehal, vagyis amikor a bőség kosarából, mondja a költő, mindenki egyaránt vehet, és nem lesz olyan, hogy a nagyobb résznek, mit tudom én, a boldogtalansága, a kisebb résznek meg a boldogsága, vagyis egyenlőség, testvériség lesz az egész világon, betegség nélkül, stb. És erre jött a 20. század, drágái. Látta valaki a madarakat, Hitchcocknak a filmjét? Na, ha nem láttatok még borzalmas filmet, nem horror, ez nem horror, ez csak súrolja a határát. Ez egy ilyen, hát tudományos, fantasztikus, inkább fantasztikus, mint tudományos, de minden esetre feláll a szőr az embernek a hátán. Egy olyan nyavajás film. Na, a 20. század úgy néz ki, mintha ez az agyament Hitchcock az egész 20. századot ő tervezte volna meg. A két világháborújával is itt. Miért? Azért, mert az igaz, amit az előbb mondtam. Az totál igaz. Isten nélkül a világ a kárhozat felé szédeleg. A kárhozat felé. A pusztulás felé szédeleg. Na most, A 20. századnak a második felében, ez a 19. században volt, amit mondtam, a 20. századnak a második felében az emberek csalódtak a társadalmi haladásba, csalódtak a tudományba. Miért? Mert nem oldotta meg a betét. Székelyhídon, ahol én lakom, valamikor egy patika volt. Egy. Most van három, és az emberek betegebbek, mint akkor, amikor egy patika. Ennyit a kémiáról. Csalódtak az emberek a vallásban, mert vannak olyan agyament emberek, akik elhiszik, hogy a világon az összes konfliktust a vallások közötti különbözőség adja, pedig nem igaz, pedig nem igaz. Inkább azt mondanám, hogy vannak vérszomjas bolondok minden felekezeten belül, de ennek semmi köze ahhoz az Istenhez, aki teremtette a világot, aki ideadta a fiát, az Úr Jézus Krisztus, és aki azt mondja, hogy ne ölj, és akinek a fia azt mondja, hogy szeressétek ellenségeitek. Ennek semmi köze ehhez az Istenhez. És az ember csalódott saját magában. Emlékeztek a Beatles fiúk, mit mondtak tegnap, amikor idéztem, hogy kétzelődj és álmodozz arról, hogy semmi sincs, se országok, se határok, se menny, se pokolt. Erre válasz, erre a kiábrándultságra, erre válasz, ez a fajta valami, hogy nincs értelme semminek, úgy sincs semmi. A másik szemlélet erre a fogyasztói szemlélet. A carpe diem. Az, hogy vedd el, ami a tiéd. Most, a pillanatnak élj. Ne törődj semmi mással. A fiammal beszélgettem egy alkalommal, akinek Budapest tönkretette a gondolkodását, és az a szinkretista mindenféle elegy-beleg gondolkodása, ami Budapesten van, őt is behappolta, így benyelte egy az egybe, és szépen szembeállt velem, és elmondta nekem, hogy hagyja ki neki végét az egyisten hittel, meg stb., mert nagyon sokféle Isten létezik, és mindenki megtalálja a saját maga boldogságát. Neked lehet egy másfajta Istened, ne kényszerítsd rá egyiket, hogy higgyen a másik Istenében. Mindenki találja meg magának ott a 21. század. Posztmodern társadalom. Minden relatív, nincs semmiféle tekintély, mindenki azt csinál, amit akar. Na, ebbe is csalódott az ember. Odafordult, jól nézzétek meg, tele vannak a könyvstandok, tele vannak ezotérikus tudománnyal, okkult, varázslás, mágia, minden, ami csak létezik, csorog még a csapon is. Miért? Mert kiábrándult az ember a tudományból, kiábrándult az ember a vallásból, kiábrándult az ember a gazdasági helyzetből, a politikából, mindenből. Maradt a számára egy virtuális világ, amit ő teremt meg a saját maga számára, ahova belép, vagy belépne, vagy be fog lépni ez a virtuális világ, ami lehet, hogy sokféle, lehet, hogy sokszínű, és kísérti az embert mindenféleképpen. Kell nekem egy virtuális tér, amit meg lehet teremteni, kell nekem egy virtuális világ, ahova beléphetek ebből a világból. Vannak olyanok, nem tudom, hogy valaki találkozott már ezzel a problémával. Voltak fiatalok már, akik éhen haltak, mert bementek a virtuális világba hosszú órák, hosszák, napokon keresztül, és annyira leromlott a szervezetük, hogy egy betegség elkapta és elvitte őket. Az éhezésbe belehaltak, mert annyira élvezte azt a virtuális világot, megfeledkezett az evésről, egyszerűen. Nem voltak ott a szülők, egyedül volt, saját magának parancsolt, de azt se tudott, és a virtuális világ elpusztította. A saját virtuális világ. Virtuális tér, virtuális világ, virtuális lehetőség és virtuális szabadság. Na most, azért lehet ezt megcsinálni a 21. században, mert az ekkora képernyőtől kezdve, az ekkoráig, a tabletig, a mit tudom én, notebookig, addig a nagy hatalmas nagy képernyőig, ahol három dimenzióban látod már azt, amit te akarsz, belépsz közzé, mikor már hátról is kiabálnak, előről is, oldalról is, jönnek a bogarak, húzod a fejed, hogy nehogy bele menjen a fülembe, vagy mit tudom én. Szóval a képernyő, ne felejtsétek el, ez egy varázsszó, a képernyő, drágáim, a képernyő. A képernyő biztosít téged arról, hogy az ilyen pici kis képernyőtől kezdve az egész nagy képernyőig, meg a szemüvegig, te tudj belépni egy virtuális világba. Tehát úgy belégyen virtuál. Óriási kísértés. Eszeveszett kísértés. Honnan tudom, hogy nagyon veszélyes, és rátok is éppen olyan veszélyes, mint bárki máson, hogy azt gondoltuk, hogy különbek vagyunk. A hatodik osztálynak vagyok az osztálynak. Az egyik gyerektől büntetésből elvettem a telefonját, megbeszéltem az anyjával, nem hogy jönnek a szülők, aztán hozzák a rendőrséget, hogy elvettem az egyik gyereknek a telefonját. Megbeszéltem az édesanyjával, és egy hétre elvettem a telefonját. Szabályosan elvonási tünetei voltak a hatodikosnak. Elvonási tünetei volt. A képernyőn. Azért, mert nem tudott azt csinálni, amit akar. Ugyanis egyfajta szabadságot ad neked a képernyő. Amit nem tehetsz meg máshol, megteheted ott. Amit nem nézhetsz meg máshol, megnézed ott. Amelyik világban nem léphetsz be a 34-es lábattól a 45-ösig, belépsz a képernyőn keresztül. Ahol nem tudsz kommunikálni olyanokkal, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint te, be tudsz menni a képernyőn. Ilyen pici képernyő is jó. És belépsz, és az egész világgal kapcsolatot tartasz. Vagyis neked szabadságod lett. Lett egy külön világod, lett egy külön társadalmad, lett egy külön lehetőséged ahhoz, hogy kilépj ebből a világból és belépj egy másik világba. Egyszer odaálltam így két fiatalnak a hátra, hogy játszottak a számítógépen. Nem tudom, most tudjátok-e, hogy valamelyik amerikai államban, azt hiszem Michiganben be akarják tiltani a játékokat, azokat, ahol ölnek. Ugyanis rájöttek, hogy nagy baj van vele, ha megengedik. Hát csak ott ülök a két fiatalnak a hátánál, és látom, hogy ilyen autós játékot játszanak. Nézze, milyen ügyesen kerülgetik ott a dolgokat. Ha! Elütött egy ember. Meg van egy zavarodva, gondolom, hogy nem is figyelt oda. Ezt csak észreveszem, hogy megy fel a járdára, hogy direkt üsse. Hát azt jelenti, hogy ez a háborodott elmélyű francia, amelyik ott 84 embert ölt meg, akkor ez egy nagyon jó virtuális világban, nagyon jó játékos lenne. Mondom neki, ember mit csinál? Hát azt mondja, ezzel gyűlnek a pontok. Ezzel gyűlnek a pontok, hogyha a járókelőket gyilkolász a halomra, tapossa előket. Erre gyűl a pontja. És mondom neki, mi van, ha téged ütnek el? Ha, még van négy életem. Aha. Te elhiszed ezt a kocsmányság, ezt a bazalság, ezt a bolondság. Tudod, hány életed van? Ez az egy. Arra, hogy megragadd a következőt. Ez az egy életed van. Hogy ez alatt, az élet alatt ragad meg a következőt. Ha nem ragadod meg, akkor elzúg. Tudjátok, a Kronosz, az, amit mérsz a kronométer. Ez megy velünk, ha akarjuk, hanem. Én soha nem gondoltam, hogy néhány évtized olyan hamar elszalad, mint hogy elzúgott a fejemben. És ebbe a Kronoszba a mindenható Isten adott kairoszokat, adott alkalmakat, amiket ki lehet használni ő szerinte is, meg a másik oldalra is. Ezért mondom, hogy a két történés állandóan zajlik. Na! Úszok itt a Kronoszba, mert nem tudok mit csinálni, őszülök, meg megyek összefele, meg nővünk felfele, meg telik az idő. Megyek a Kronosszal, vissza Kronosz magával, hoppá, kaptam egy kairoszt. Na, mire használom? Például ti most ezt a Kronoszban kapott kairoszt ezen a délutánon jól használjátok, ha megengeditek, hogy egy kicsit együtt gondolkodjunk a virtuális világgal kapcsolatban. Hát, ha egy picit segít annak, aki mondjuk bajban van a képernyőben. Aki bajban van a képernyőben. Tehát, vigyázzatok! A játék, a virtuális világ el akarja hitetni veled, hogy neked nagyon sok életed van, nagyon sok lehetőséged van. Nincs és nem tudod megismételni. Az a kairosz, amit kaptál a Kronoszba most, vagy holnap után, az elment és nem lesz több. Az egy más kérdés, hogy Isten az ő kegyelméből ad majd újabb kairoszokat, ad újabb alkalmakat, amiket meg lehet tölteni olyan tartalommal, ami ő szerinte való, és az üdv történelem szerint való. Aztán A képernyővilága a virtuális világ. A zene is lehet egy virtuális világ. A zene is lehet egy virtuális világ. Felteszed a hallgatót a füledre, bedugod a füledbe a hallgatót, vagy otthon be vagy szerelve mindenféle, mit tudom, milyen erősítőkkel, kinyitod a, elindítod a zenét, és akkor benne vagy ebben a virtuális világban, a zenének ebben a világában, és hagyod, hogy ez téged befolyásoljon, hagyod, hogy ez téged kódoljon, stb. Vesd össze a Bibliával, nézd meg, hogy vajon mi az, amivel kódoltatod magad, vajon miféle virtuális világ az, amelyiket engedsz, hogy téged magával ragadjon. Nagyon sokszor azért is mondom ezt a zenét, mint virtuális világot, mert az ismételgetések, aztán az istentelen tartalom, biztatás a bűnre, egyfajta ritmikus hűítés, semmi más. A következő momentum, amit szeretnék veletek megosztani, a gondolatokat róla, az a filmek a virtuális világban. Milyen tartalmú filmeket nézel? Egy alkalommal az egyik nagyobb osztályban 11-esek voltak, azt hiszem. Mondom nekik, hogy ki szereti a horror. És akkor kb. 26 fiú, 19 nyújtotta a kezét. 19 szereti a horror. Hadd kérdezzelek meg benneteket. Nem, azt nem kérdem meg, hogy ki szereti a horror. Nem akarom, hogy nézzétek, hogy jó, az is. Halál van-e a horrorban? Állítsatok meg, amikor olyat mondok, ami nincs benne. Halál, sírok, hullák, csontvázak, koponyák, gonoszság, erőszak, varázslás, félelem, riadalom, rémület, gátlástalanság, kábító hatású zene, sejtelmesség, kísérletek, szörnyek, deformált életformák, és még mondhatnám. Szerintetek ez mind benne van a horrorban? Úgy van. Na most akkor nyújtsa fel a kezét, aki ezek között tud találni olyat, vagy a horror bármelyik eleme között találtok olyat, ami kapcsolatba hozható Istennel. Virtuális világ. A horror az a virtuális világhoz tartozik. Bele lehet menni! Lehet egy olyan átkozott film, hogy benne érzed magad. És nem tudsz utána elaludni, azt húzgálod, akarod, hol ne, hol fel. Beszélgettem olyan fiatallal, aki napokig nem tudott aludni, miután megnézett egy olyan belevaló. Mondjatok egy olyan elemét a horrornak, amit kapcsolatba lehet hozni Istennel. Szerintetek ezeket, amiket felolvastam, kapcsolatba hozható a sátánnal? A gonoszsággal? Ajaj, mindegyik. Hát, ezt eszed? Ezt nézed? Amikor hallasz valamit, a füleden keresztül megy be, működik a szűrő. Beszélgetsz a barátoddal, mondasz neki valamit, ott áll a harmadik hallgatja. Mikor ez elmondta a történetet, elmegy, az megböki a kezed, azt mondja, te elhiszed, amit mondtam? Látod, hogy működik a szűrő? Működik a szűrő. Mikor hallasz valamit, működik a szűrő. Vagy hiszed, vagy nem hiszed. Azt mondja az Úr Jézus, akinek van füle a hallásra. Amikor látsz valamit, nincs szűrő. Megláttad, bement. Ha láttad, bement. Ha a holott nézted, amit ott láttál, az benne. Hogy mikor fog visszaköszönni? Na, azt nem lehet tudni. Lehet csak évek múlva. És nem fogod tudni, hogy azok a gyomorúságok miért kezdenek elő benne, amik elővesznek, azért, mert megmérgezted magad annak idején. Hát ez pontosan olyan dolog, mint mikor Ádám meg Éva ettek a fáról. A Jóisten nem azt mondta nekik, hogy amikor hozzányúltak a fához, akkor összeestek ott a falra, és meghaltak. Hanem beléjük költözött a halálnak a programja, és Ádám csak nézte, hogy ugye mit láthatott Ádám? Csak képzeljétek el. Ez is egy ilyen virtuális dolog, el kell képzeljük a fantáziában. Jön Éva a gyümölcse, nem tudjuk, hogy mi volt az. A Biblia nem beszél almáról. Gyümölcs, valamilyen gyümölcs. Ádám azt láthatta, hogy Éva már nevet belőle, és néha, hát ez az azt, hogy még elég jól van, köszönöm szépen, hozza a gyümölcsöt, mosolyog, minden rendben van, akkor azt jelenti, hogy nem hal meg. Azt jelenti, hogy nem volt igaz, amit Isten mondott neki. Mert az ördög mindig azt szeretné, ha kételkednél a Bibliába, ha te kételkednél abban, amit Isten mond az igéjében. És nézi Ádám a feleségének a kezét, fogyott a gyümölcsből, hogy meg még mindig megvan. Meghalnak az emberek? Na persze, hogy akkor kinek volt igaz? Nem akkor esett össze. Majd csak nézegette Ádám a feleségét, hogy megjelennek a szarkalábok, őszül a haja. Hoppá! Pedig jó néhány száz évesek voltak már akkor. Ez mind a virtuális világhoz tartozik. Nézzünk meg más halat. A virtuális világhoz tartozik a pornográfia. Azt mondta rá valaki, csúnya szót használt, de fedi a valóságot, hogy a pornográfia tulajdonképpen ennek a társadalomnak a 20. és 21. századnak, ha nem biztos, hogy lesz 22. század, de a 20. és a 21. századnak a rák fenéje, így hívta. Egy elátkozott dolog. Mert egy olyan virtuális világba viszi bele a fiatalt, ami teljesen torz képet mutat a férfi és a nő kapcsolatáról, például ahhoz, hogy ugye ez egy egész őserdély. De ahhoz, hogy ez az ipar működjön, ehhez nagyon kemény pénzeket mozgatnak meg, de nagyon kemény pénzeket zsebelnek be vele. Tulajdonképpen a női nemnek a porba alázása, ez az egész pornográfia, egyfajta öncélú élvezet. A Biblia által halálosnak és bűnnek nyilvánított szexuális formáknak a felvonultatása, nyílt támadás az Isten parancsa ellen. Nyílt támadás az Isten parancsa. Ez nem azt jelenti, hogy a férfi ne szeresse a nőt, és a nő ne szeresse a férfi. Isten a kettőt egymásnak teremtette, nincs vele semmi baj. Nincs vele semmi baj. De ha valaki a pornográfiából informálódik, ha a pornográfia vezeti, ha ez a virtuális világ magával ragadja, hát az Isten kegyelme, hogyha ki tud mászni belőle. És úgy mászik ki, hogy ne legyen vesztes, de mindenféleképpen valamilyen formában viselni fogja a hatását. Aztán a virtuális világnak egy másik része. A Facebook az micsoda? Ez is egy része a virtuális világ. Nagyon sok jót lehet vele tenni, nagyon sok jót. Viszont azt kérdezném meg, hogy szerintetek informális, egy informális közösségi lehetőség ez az igazság, más is van ilyen. Van a Twitter, meg sok minden van ilyen. Engem is próbáltak már LinkedIn-től kezdve minden zagyvaságba behúzni, de nincs rá időm egyszerűen. Hadd kérdezzem meg, jó-e a Facebook pletykára? Jó-e a Facebook hazug magamutogatásra? Jó-e a Facebook gonosz dolgoknak a terjesztése? Jó-e a Facebook gonosz alkalmaknak a megszervezése? Jó-e a Facebook arra, hogy inzultáljanak valakit? Jó-e a Facebook arra, hogy depresszióba kergessen embereket, akik esetleg hajlamosak rá? Jó-e a Facebook arra, hogy öngyilkosságba kergessen embereket? Jó-e a Facebook arra, hogy az ember a hasznos idejének a nagy százalékát elpocsékolja? És jó-e a Facebook arra, hogy amikor meglátogatja a 8 unoka a nagyit, ez csak azért mondom, mert nagyon kedves volt, tetszett nekem, hogy nézett ki. Gondoljatok el egy sarokgarnitúrát, egy bútor a sarokban, tudjátok milyen a sarokgarnitúra. Erre is, meg arra is. A mama ott ült a kis botjára támaszkodva, nézte az unokáit. Erről is volt négy, meg más. Az a négy is a telefonját nyomkodta, ez is. A mama ott ült középül, az hol egyikre mosolygott, hol a másikra. Azok ránéztek a mamára, rárán mosolyogtak, 10 perc múlva sorba felpattantak, azt mondták, Nagy Imre, majd még jövünk. Meglátogatták a Nagyit. Igen, ugyanis a Facebook és ezek a közösségi oldalak, ezek arra jók, hogy van neked valaki, akivel tárgyalsz például, mit tudom én, Honoluluból, és a szomszédodat meg nincs időd evangélizál. Mert ezek a találkozások, ahogy most látjuk egymást. Az, amikor rezdül az arcod, amikor beszélsz, amikor figyeled a másiknak a szemét, amikor figyeled a mozgását, amikor egy ember ott áll előtted az Isten által megteremtett szépségben, ez nem pontolja semmi. Amikor megveregeted a vállát, vagy megvereged, amikor megsimogatod a fejét, képzeljétek el, 10-es lány mennek kifele, ez lányosztály volt, egy fiú volt benne. És már kiment vagy 5-6 lány, és mikor a következő jött, megállítottam, megsimogattam a fejét, mondom neki, Incikém, anyukád jobban van. Azok kint megálltak a folyosón. Azt mondja, jobban tudjuk bács. Imádkoztunk az édesanyjáért egy valláson. És kérdezem, hogy édesanyját jobban van. Visszajött a másik 6 lány. Tudjátok, miért jöttek vissza? Azt mondták, simogassam az ötveinket. Szépen sorban mindig nem esik. Na, ezt nem csinálom meg a Facebookon soha. Ezt nem csinálom. Ezt nem tudom meg. Na most, emlékeztek, mit mondtam? Ez a világ a kárhozat fele szédeleg. És még le fog írni néhány kört addig, míg az Úr Jézus visszajön. És addig egyfolytában illúziókat kerget. Ennek a világnak a legnagyobb illúziója, amiben elaltatja magát, hogy Isten nélkül lehet boldogulni. Nem lehet. Isten nélkül nem lehet boldogulni. Az ember nem tud boldogulni Isten nélkül, ugyanis Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy rá legyünk utalva. Azért teremtett úgy bennünket, mert magának teremtett, és nem nyugszik meg a lelkünk, ahogy Augustinus mondja, míg el nem jut Istenhez. Az az Isten alakú űr, amiről sokan beszélnek, az ott van a lelkünkben azóta, amit elszakadtunk tőle. És csak Jézus Krisztus képes betölteni. Isten a virtuális világ helyett egy valóságos világot kínál nekünk. A Biblia azt mondja Jézus Krisztusról, hogy amik itt vannak ezen a világon, még az is, amit valóságos életnek mondunk, a Biblia még erre is azt mondja, hogy ez még csak árnyéka az igazinak. Mert a valóság az a Krisztus. És mindenki, aki Krisztusban van, az a valóságban van. Majd meg fogjátok látni, amikor eljön az ideje, hogy az, amiről te álmodtál, az, amiért csorgott a nyálad, az, amiért beléptél a virtuális világba, azt Isten készen kínálja az ő fiában. Csak türelem kell, míg addig megérkezünk. És bele kell kapaszkodni, hogy Uram, engem se hagyj itt, engem is vigyél magaddal. Köszönöm, hogy értem is meghaltál. Szeretnék bemenni a valóságos valóságba. Ebből a virtuális nyomorúságból. Ez csak az árnyéka annak, ami elkövetkezik. A Krisztus a valóság, és mindazok, akik Krisztusban vannak, és mindaz a lehetőség, amit Isten készít a számunkra. Figyeljétek csak meg! A meghatározhatatlan mellékszereplők helyett a mindenható Isten főszereplőt akar belőle az ő országában. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, a virtuális világ is elmúlik, és annak a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszik, az megmarad örökké. Aki győz, azt mondja az Úr Jézus, nézzétek meg, mit mondjuk. Aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én trónusomon. Elhiszitek, hogy Jézus nem viccel a szavakra, amikor azt mondja. Ő mit csinál ő a trónuson? Kormányozza a mindenséget. És nem rajtunk akar uralkodni, hanem velünk. Ezért mondja azt, hogy testvéreimnek mondalak titeket. hatalmat akar neked adni, mint ahogy volt hatalmad annak idején, ameddig nem védkeztél, és nem védkeztünk, Isten újra visszaadja a koronát a fejünkre, Jézus Krisztusnak a tömis koronája által. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. A mindenható Isten adja nektek a valóságos valóság, a virtuális valóság helyett. Szívemből kívánok. És ne mondjatok le róla. Semmi más ne legyen fontos a számotokra. A valóságos valóságot ragadjátok be Krisztusban. Amen. Amen. Vannak egy kérdése? Mikor lesz a vacsora? Nem az, mert nem nekem hiányzik. Valóság lesz. Valóság lesz? Visszavonlátok hozzá virtuális vacsorát kapnak. Ha valakinek van még kérdés, és nem tette bele a nyugodtat. Mikor? Ja, igen. Az olyan felső orvosunk. Van egy olyan kérdés, hogy mi a véleményem az Instagramról, mi a véleményem a Facebookról. Hát pont elmondtam. Például, hogy még mondjuk egy picit tegyek mellé. Mondjátok meg már nekem, hogy miért kell azt én tudjam, hogy az én testvérnőm, mit tudom én, Szárszegen a kisujjába belekapaszkodik a szilvafába, azt ott lóg rajta. Mi lesz attól, hogy mivel lesz nekem több, ha én egy ilyen zagymaságot tudok? Miért több ő azzal, mert ráül egy hatalmas nagy motorbiciklire, aztán szerintem, hát hogy is mondjam, a kedve nagy, de a nadrágja az kicsi, és a fiúk meg bámulják, írják neki, hogy jaj, olyan drága vagy, lájkolnak, Na szóval én ezt én fel sem tudom fogni, hogy mondtam én tegnap, a keresztény meg a Krisztus tanítványa között nagy különbség van. Aki a Krisztus tanítványa is tényleg a valóságos valóságba vágyik, az Isten országába, az szerintem nem fogja magával ragadni a Facebooknak a virtuális badalságot. Volt egyszer egy fiatal ember, nőtlen. Azt mondta nekem, Frigyes bácsi, én egy egyszerű paraszti vagyok. Itt a teheneket az istállókba, ezeket itt intézem, kint a kertbe szaladgálok, értelmes okos gyerek volt máskülönben, azóta már agrármérnök lett. De ez akkor volt még, amikor még csak otthon így gazdálkodott, stb. Nincs idő még arra se, hogy ismerkedjek. Facebook sehol. Figyelj, bács, hogy lesz nekem feleséged? Figyelj ide magad. Te elhiszed, hogy Istennek olyan eszközei vannak, amilyen te el sem tudsz képzelni? Na de mondom neki, figyelj! Hát te imádkozzál, mondd meg, hogy Uram, te az én feleségemnek való, hozd be ide az istállamba! Ne tessék már viccel. Te csak te próbálod az Urat, azt imádkozzál. Uram, én onnan fogom megtudni, hogy ki az, akit nekem szántál, hogy hívő lesz, nőnemű lesz, hívő lesz, nőnemű lesz, neked meg fog tetszeni. Gondolkodásban minden fejébe, és oda fogja bevinni az istállóban mindenkocsra. Szóval, egyszer jön a fiú, tessék elképzelni, ott ülök a tehein alatt, azt mondja, pászítom ráfele ezeket a micsodákat a cicére a tehén. És azt mondja, bejön egy aranyos kis leányzó, azt mondja, és azt mondja nekem, hogy még beszélgetek, még majdnem kimondtam a nevét. Azt mondja, még beszélgetek vele, nem hozhatnék én is ide egy széket, itt ülök vele. Majdnem a tehén alá vitte be, nem csak az. Azóta már két gyerekük van, boldog házasságban jön. Régóta. Figyeljetek ide! Emlékeztek arra a karizmatikus és a karizmániás között nagyon nagy a különbség. Ugyanis aki karizmániás, az elképzeli magának, hogy én miben higgyen. Azt mondja, hogy én testvér, én hitve, én ezt meg ezt fogom csinálni. Na jó, de ezt te találtad ki magadnak. Erre a Biblia nem biztat bennünket. A Biblia arra biztat, hogy higgyünk Istennek. Higgyük el azt, amit ő mond. Bízzunk az Isten ígéreteiben. Hadd kérdezzem meg, amikor Jézus közeledett a bárkához, ott voltak a hánykódó tengerek. A tavuk. Mint egy tengertó, mind a kettőnek mondják. És jön az Úr Jézus, és megijednek a tanítványok, és azt mondják, ha, biztos kísérte. Erre fel, kiáltanak a rémülettől, visítanak, úgy féljönek. Erre az Úr Jézus oda szól, hogy ne féljetek, mert én vagyok. Jártatok már, hogy mentetek haza, aztán kopogtattatok, nincs lyuk az ajtón, és megkérdezték belőle, hogy ki az, és azt mondtad, hogy én vagyok, azt beengedték. Pedig nem láttak. Meghallották az Úr Jézusnak, hogy én vagyok. Ha Péter azt mondja, Uram, ha te vagy. Most figyelj. Nem azt mondta Péter, ott ült a csónakban. Ha az az Úr ott, akkor én most, ha kiszállok a vízre, akkor én engem a víz meg fog bírni. Péter ilyen zagyvaságot nem csinál. Ő nem karizmániás volt, ő karizmatikus volt. Hanem azt mondta, Uram, parancsolj, hogy hozzám mehessek. Erre fel Jézus kimondja az igét, és azt mondja neki, hogy jöjj. És mikor azt mondja neki az Isten, hogy jöjj, ő kilép a vízre, és megtapasztalja, hogy a víz megbírja. Ha nem lépett volna ki, soha nem tapasztalta volna. Ha te nem mehetsz bízni Istenben, soha nem fogod megtapasztalni, hogy ő annál többet tud tenni, mint amennyit el tudsz képzelni. Bocsássatok meg, ha elmondtam már. Épp az előbb beszélgettünk róla. Sokat járok Szatmára. Nem az imaházba, az orvoshoz. Ugyanis a feleségemnek olyan magas lett a cukra, hogy tönkrement mind a két szemet. Az egyikre teljesen megvakult. És ide mentem, oda mentem, Kolozsváron megoperálták, nem lett jó semmivel. Átmentünk Debrecenbe, és egy olyan szemorvoshoz mentünk el, akit sokra tartottak. Megnézte a szemét, és azt mondta, hogy felejtsük el ezt a szemet, és a másikra koncentráljuk. A másikra. Mentsük, ami menthető. Mehetünk Amerikába, Németországba, ahol akarunk. Ezzel a szemmel többet nem fog látni. Mikor kijöttünk az orvostól, úgy sírt szegény feleségem, még lógott bele. Szembefordítottam magammal, és azt mondtam neki, ne sírj. Ez az orvos azért mondta azt, amit mondott, mert 6 évig tanult az Orvostudományi Intézetben, majdnem teológiát mondtam. Hogy hívják már az orvos képző intézetet? Az orvos életem. 6 évig tanult, utána még 2 évet végzett azért, hogy főorvos legyen, hogy szakorvos legyen, és hogy milyen vizsgákat tett le, csak ő tudja. Ő azért mondja ezt, amit mondja. Te mondod, érted? A mindenható Istennek viszont ott kezdődnek a lehetőségei, ahol az emberei véget érnek. Itt van a kislány, meg tudja mondani. Valaki szólt, hogy menjünk el Szatmára, mert ott van egy olyan orvos, aki nagyon nagy pénzt fektet be a felszerelésébe, nagy feje van, nagy tudása van, stb. Próbáljuk meg! Németországból valakit hazahoztak, hogy nem tudták meggyógyítani, és ezt meggyógyítottak. Elvittem a feleségem, megnézte a szemét, egy árva szót nem mondott, hogy ez nem fog látni, majd megoperálta egyszer, azt mondta, hogy körülbelül 3 hét múlva lehet, hogy fog vele, már 3 hét múlva lehet, hogy fog vele látni. 3 hét múlva kezdett látni vele, most meg ha kell, akkor felteszi a szemét, és azzal a szemével olvassa a Bibliát. Az apró betűt is látja vele, amire azt mondták, hogy nem fog látni. Azért mondom nektek, hogy ha Péter nem száll ki a csónakból, nem próbálja meg, soha nem tudja meg, hogy a Krisztus szavára elindulhat a vizen. Az egy más kérdés, hogy nyomorult emberek vagyunk, és megtörténhet, hogy a szél, meg a vihar, meg a mit tudod, hogy micsoda utólag eltereli a figyelmünket onnan. Legyen neked a te hited szerint, de legyen hited neked Isten szerint. Na lássuk a másik. Látjátok, milyen jó, hogy vettem a gyűjtszemüveget. Csak óvatosan kell feltenni, mert kiesik az üveg. Hogyan lehet kiszabadulni a virtuális világból? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Maradjunk az előbbi példánál. Péter kiszáll a csónakból, és nézi Jézust, aki azt mondta neki, hogy jöjj. És miközben néz Jézusra, halad a vizen. A mi emberi meghatározottságunk az arra kényszerít, hogy miközben én most itt nézek, látok, látlak benneteket, nem látom ezeket itt. Ha őket akarom látni, akkor el kell forduljak. Már meg nem látlak benneteket. Egyszerre nem tudok többre figyelni. Péter abban a pillanatban, amikor a hullámokat látta és a szelet, így írja a Biblia, abban a pillanatban elfordította a tekintetét Krisztusról. És mikor elfordította a tekintetét Krisztusról, tudod mi van? Ha elkezded nézni a szelet egyre nagyobbnak látod, Krisztus meg egyre kisebbnek. A virtuális világgal is így van. Ha nem fordulsz el a virtuális világtól, és nem fordulsz el a Krisztustól, értsd meg, tudod, mit akar veled Krisztus? Be akar vinni a valóságos valóságot. Azt mondja, mikor a teremtettségről beszél a Biblia, akkor nem csak erről a földről beszél, erről az egész univerzumról. Hát mit gondoltok, hogy Isten nem megtehette volna, hogy semmit az égvilágon nem teremt, se holdat, se csillagokat, se ezt a borzalmas nagy univerzumot, csak ezt a földgolyót tartaná itt, és mi meg szépen meg vagyunk rajta. Hát ő nem ennyit teremtett, sokkal többet. Hatalmasat teremtett. Egy elképzelhetetlen nagyot teremtett, és ez a teremtettség. És azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy az egész teremtettség sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, akik kijönnek ebből a világból, és Isten elhelyezheti őket. Én nem azt mondom, hogy biztos, hogy így lesz, de lehet. És amit én el tudok képzelni, az csak az én saját földhöz ragadt fantáziám. De a Biblia azt mondja, hogy amit ember meg sem gondolt, olyan csodálatos dolgokat készített a mindenható Isten az ember számára. Na ezt lássad nagynak, ezen gondolkozzál, az odafelvalókkal törődjél. Ne ebbe a virtuális világból beszélj vele. Arra használd a fantáziát, képzeld el, amit nem tudsz elképzelni. Ezek a nyomorúságok, ezek be vannak zárva. Ha valaki oda rúg egyet a számítógépnek, vagy rálépsz a telefonodra, oda van a virtuális világ. Ez semmi. Ez semmi. Ezek rajta vannak néhány, mit tudom én milyen, a terabájtnak mi van a terabájton fejük? Ki tudja megmondani? Na mindegy, nem számít. Lehetnek mindegy, hogy hol, valahol be vannak zárva az anyagba, ez az egész fantázia világ. Úgyhogy ennek nem kell semmi, csak egy... Ennek nem kell semmi, csak egy robbanás, ennek nem kell semmi, csak egy emberi rossz indulat, és oda van az egész virtuális nyomorúság. Veled együtt. Na akkor mit fog csinálni, amikor meg kell legyél a virtuális világot nélkül? Ezért kellene odafordulni a valósághoz, és egyre többet foglalkozni azzal, ami vár bennünket, mert ez az egész teremtett világ sóvárogva várja, hogy megjelenjenek az Isten fiai, akik mandátumként fel vannak ruházva hatalommal és feladattal, hogy olyasmit tegyenek ebben az Isten által rendelt térben, ami Isten szerint való, ami neked élvezetes lesz, és ami tökéletesen kielég. Ez sokkal nagyobb annál, mint amit a virtuális világban még csak elképzelni is lehet. Na, ez a helyzet, így lehet szabadulni. Mi számít függőségnek? Facebook, Instagram, filmek, sorozatok, stb. Hát szerintem itt itt tudok olyat, aki még az imaházból is hazament, akkor állom, hogy a kezdődött a sorozat. Hogy el ne veszítse. Tudok olyat, aki meghalna Facebook nélkül. Belepusztul. Hogy mindenkinél hol van az a küszöb, nem tudom eldönteni. De egy egyszerű próbát azért tudok mondani. Tudjátok, beszélgettem fiúkkal, akik úgy voltak részegesek, hogy ők nem tudtak róla. Azt kérdeztem tőlük, miért isztom? Hát, tehát milyen az, hogy ne is kóstoljunk meg semmit? Hát de mondom, te figyelj már ide. Na, szerinted a felnőtt férfi társadalomnak hány része részeges? Tudjátok, mit mondtam? 80 és 90% fölött. Azt mondták, hogy szinte minden férfi részeges. A hitetlenek között. Szinte mindegyik rabja az alkohol. Hát én csak remélem, hogy azért éppen ennyire nem rossz a helyzet. Mondom, elhiszitek, hogy azok, akiket ti... A te édesapád részeges, mondom az egyiknek. Hát az enyém az. Hát a nagyapád, az is. Hát a nagybátyád, az is. Hát a keresztapád, arról ne is beszéljünk. Elhiszed, hogy egyik se részegesnek született? Így kezdte mindegyik, mint ahogy... Szóval, miért ne igyom meg egy sör? Attól még nem vagyok részeges. Nem mondom, tejtek próbára saját magatokat. Fogadd meg! Mostantól kezdve, egy hónapig semmiféle italt nem teszek a számot. Ezt nézd meg tudod csinálni. Próbáld meg tudod csinálni. Hogy nálad hol van a függőség, én nem tudom. Próbáld ki magad. Meg tudsz lenni anélkül, hogy ne nézd ezt a sorozatot, vagy azt a sorozatot, vagy meg tudsz lenni anélkül. Ha nem tudsz meg lenni, akkor bajban. Akkor bajban. Azt kérdezte egyszer valaki, hogy miért bűn a cigaretta. Mikor nekünk vannak olyan hites tőleink Hollandiában, akik szívják a cigarettát és baptisták. Mondjuk ez egy tábla lenne, és oda mennék felrajzolni egy kis cérna emberkét, és az ujjak közé oda tennék egy cigarettát. Hát lehet, hogy ebbe az állapotban még nem mondhatom, hogy kározatos bűn. Aztán rajzolok egy másik cérna emberkét, annak már hosszabb a cigaretta az ujja közt. A végén, ahogy nő lassan a cigaretta, oda jut, hogy a végén nagyobb lesz a cigaretta, mint ő. Ugyanis téged az Isten teremtett a saját képére és hasonlatosságára. És nincs megengedve, hogy valami uralkodjon rajtad, egyedül csak Isten lehet nálad nagyobb. Egyedül csak Isten uralkodhat rajtad. Semmi Isten után te következel. Semmi nem uralkodhat rajtad. Semmiféle szenvedély. Semmiféle szenvedély. Amit nem tudsz letenni, amit nem tudsz elhagyni, az már nagyobb, mint te vagy. Az már uralkodik rajtad. Már pedig neked csak egyetlen urad lehet. Az Úr Jézus Krisztus. Ez az igazság. A Krisztus tanítványa vagyok. Android vagy iOS? Nagyon jó. Hát, nekem itt van egy, hadd mondjam el a magánvéleményt. Én nem szeretem az Apple-nek a termékeit, megmondom miért. Nem szeretem az Apple termékeket azért, mert ott van rajta az alma, amiben beleharapott Éva. A monda szerint, mert nem tudjuk, hogy alma volt, hogy valami már. Ennyi az egész. Ennyi az egész. Én az Apple termékeket, inkább akkor már Android. Az Androiddal is van baj, de mondjuk annak más baj van, nem ilyen. Ugyanis az unoka öcseim, ő az Apple-nél dolgozik kint Amerikában, és nagyon magas pozícióban van, és azért elmondja, hogy az Apple-nek a szellemisége is olyan, mint a tudás fája, a jó és gonosz tudásának a fája, tehát nem sokat bíznak Istenre. Nem sokat bíznak Istenre. Ritkaság, amikor a meghatározó Apple személyiségek között az ember olyat talál, aki Isten félő. Na de ez csak a én személyes véleményem ez. Ebből nem kell se rendszer, se általán. Én magamra, tehát ha megkérdezted, én magam miatt mondom, hogy én nekem ezért, nekem is van egy Apple termékem, de azt ajándékba kaptam, nem vettem. És ha alkalmam nyílik rá, ki fogom cserélni. Számszorban. Mi a vélemény arról, akik a YouTube-ra a saját magukról töltenek fel videókat, aztán vannak olyanok is, akiket már félmillióan is követnek. Hát most értem én ezt, de attól függ, hogy miért mutogatja magát, tehát hogy miket mutogat. Attól függ, hogy miket mutogat, hát mit tudom én. Ha értelmetlen dolgot, vagy ha bűnös dolgot mutogat, akkor az egyértelmű. Mindenki számára egyértelmű. Ha bűnös dolgot mutogat. Ha ügyességet, mit tudom én, torna mutatvány, vagy megmutatja, hogy tud egy kézzel összeszorítani két tojást, úgyhogy kimenjen a sárgája. Ja igen, mondjátok még nekem, mi az, hogy... Ha feldobja a sárga, ha leesik, kapsz tőle egy pofont. Másképp is szokták mondani. Mi az? Jackie Chan. Nem tudom, ez a YouTube-os dolog, ez tényleg valóság. Hogy sokan... Mi az, hogy öncélú magamutogatás? Most mit akar feltenni? Hát én nem tudom. Már például, ha fölteszed azt, hogy te hogy párolod meg a káposztát, úgyhogy egy kicsit karamellizálódjon a teteje, azt én is meg fogom nézni. A múltkor hallottam valakitől, hogy a káposztát meg lehet úgy párolni, hogy egy picit a végén már sűr, és egy nagyon kicsit karamellizálódik a teteje. Ugyanis abból csinál azután, ebből a káposztából csinál utána toros káposztát, és első osztály nagyon sok. Na, aki ezt be tudja így mutatni a YouTube-on, azt én is megnézem. Tehát nem tudom, hogy mit akarsz mutatni a YouTube-on. Vizsgáld meg, hogy bűnös a szándék. Bűnös az, amit mutatsz. Mit tudom én, szóval. A YouTube olyan, mint az utca. Az utcán is lehet segíteni az irgalmas samaritánus, az utcán vette észre azt, aki fél hótra mehetek, és segíteni rajta. Viszont az utcán mentek azok is, akik elmentek mellette. Az utcán lehet látni olyat, ami bűnös, és lehet látni olyat, ami hasznos. Hál' Istennek van egy gomb rajta, ki lehet kapcsolni, el lehet menni onnan, lehet okosabbat csinálni, lehet hangszeren játszani, lehet főzicskélni, lehet sok minden más. Úgy gondolom, hogy viszont ez is lehet, ez is egy virtuális világ, ahova beteszed magad. Na most miért? Mi a szándékod? Miért akarod minden áron oda betenni magad? Mit akarsz megmutatni másnak magadból? Ez a kérdés. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm szépen a figyelmet. Hogy állunk a vacsorával? Na, jó. Esetleg, ha van még valakinek valami kérdés, olyan kérdezzetek, amire esetleg tudjuk válaszolni is. Igen? Parancsolj, drágám! Én fel, hogy meg ismerősünk kihoz lényegben, és nem tudjuk, hogy cáfoljuk meg. Mit kell mondani? Na most miben? A csillagok háborújában valamelyik ürlenyde? Tehát egy olyan, amit látod ott valamikor? Vagy... Nem, csak hogy elhiszi, hogy Rickard olyan nász, meg Kalifornia is, és akkor is elhiszi ezeket. És akkor minden mond rá, mert mond egy ilyen is, hogy csak csodálkoztam, és ilyen. És tudom, hogy mit válaszoljak rá. Én tudom, hogy nincs ilyen. Köszönöm. Hát szerintem az első dolog az lenne, hogy meg kellene kérdezni tőle, hogy minek alapján hisz benne azt, amit elmondtam. Hát például csak egy egyszerű dolog. Ki tudja, milyen mély a Mariana árok? 11 000. Úgy van, 11 ezer felül van. Meg mérted? Akkor honnan tudod, hogy ennyi? És elhitted. Milyen magas a Himalája? 48. Hogy hívták azt, aki legelőször fölmászott rá? A volt amerikai elnöknek a feleségi veszetekbe jut. Hillary! Honnan tudod, hogy olyan magas? Mondták, azt elhitted. Mindenki megmérte már itt ebbe a terembe, hogy 100 fokon for a víz? Mondták és elhitte. Na most ez a gyerek, ez honnan? Miért hiszi el, hogy vannak ilyen űrlények? Mondd meg neked meg azt mondta Figyes bácsi, hogy náluk az udvarról vannak olyan vakondokok, amelyiknek arany lánc van a nyakán, és 3 sárga folt a hátán. Ez nonsens. Na most akkor figyelj! Jön egy fiatal teológus, egyszer egy nagy előadásra, egy ószövetségi professzor adott elő, úgy hívták az illetőt, hogy John Bright, nagyon komoly könyveket is írt az ószövetséggel kapcsolatban, és megjelent egy fiatal teológus, és amikor oda jutottak, hogy na, akkor kérdések meg stb. Felállít a fiatal teológus, és azt mondja, hogy ugyanilyen alapon, hogy ő nem hiszi el, hogy Mózesnek hívták azt a vezetőt, aki kivezette a népet a Gósen földjéről, és bevezette az ígéret földjéig. Mert nem vezette be rá, csak az egész odáig. És hogy tudományosan be lehet bizonyítani, és így. A végén azt mondta neki John Bryan, kedves barátom. Rendben van, én egyetértek veled. Nem Mózesnek hívták. Egy biztos. Ez a nép elvándorolt a Gósen földjéről, ezt archeológiai bizonyítékok bizonyítják, és meg is érkezett az ígéret földjére. Ez is biztos. Az is biztos, hogyha egy ilyen nép vándorol, annak kell legyen valamilyen vezetője. Most megkérlek téged, akkor mondd meg, ha nem Mózesnek hívták, akkor hogy hívták? Azt mondta, hogy nem tudja. Na látod, barátom, itt a probléma. Ameddig te nem tudod, hogy ki volt, aki tényleg elvezette a népet, addig mi hiszünk abban, hogy Mózes vezette, mert nincs más nevű. Mikor te meg fogod mondani, hogy ki volt az, akkor azt mondjuk, oké, nem Mózes vezette, a másik vezette. Vagyis, amikor valamit mondanak, azt próba alá lehet tenni. Ezt, amit ez a te barátod vagy valaki hisz, ezt nem lehet próba alá tenni. Tehát, ha akarja, hiszi, ha nem akarja, nem hiszi, éppen így hihet abban is, tudod, hogy az öreg nénik bemennek a boltba, és elkérik a seprűt, azt mondja nekik a boltos, hogy néni drága, már itt feljön rá, vagy csomagoljon be. Ez fantázia dolog, ez badalság. Úgy gondolom, hogy ennek semmiféle valóság van. Ha valaki kétségben van valamit, ha tényleg lehet bizonyítani, akkor bizonyítani kell, ha pedig nem lehet bizonyítani, akkor nincs értelme beszélni. Van-e más kérdés? Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk a te hatalmaddal, a te teljhatalmaddal, mert neked adatott minden hatalom, menjen és földön, munkálkodj hatalmasan az életünkbe, hogy ne kerüljünk semminek a fogságába, egyedül csak a te rabságodban legyünk, Urunk, ami szent, igaz és gyönyörűséges. Amen. Amen.